adhara waliyo biidhnillahi ta'ala. Tutagusia masala katika masail muhimu sana ambao wengi katika wanaodai sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifuata wameteleza katika swala hili. Tizama maduati walioko katika saha, utawakuta walingania inapofika karibu na kura, wakati wa kuchaguliwa viongozi, watu wote husahau kufunganisha nyoyo za watu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka maimamu wa misikitini tukawa tuita misikiti yetu kamkunji ndogo. Rabbi, na haya mazungumzo tutakayoyazungumza yatagusia pale pale tulipoanza kuwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Na wapo watakaosema, wanasiasa katika wanaojinasibisha na da'wa ila Allah, swala lenyewe ni uongozi, kama takunu yuwalla alaikum, kama mlivyo nyinyi ndivyo viongozi wenu watakavyokuwa. Hili swala najua kwa wengine litakuwa ni nyeti, ni jipya, lakini wacha tulianze taratibu. Ndio maana nikatanguliza ule utangulizi. Usidanganywe na madhari ya mtu akakwambia ni katika watu wa sunna, lakini mpime katika vipimo hivi, utamjua ni katika watu wa sunna ama ni watu wa siasa na bidah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba hawa wanadamu, na yeye ndiye mjuzi zaidi wa kile ambacho chawafaa na kile kisichowafaa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba na ndiye anayewafahamu viumbe wake kuliko wao wanavyojifahamu nafsi zao. Kwa hivyo mwanadamu hajui kinachomsuluhu mpaka aregee katika mwongozo aliyomwekea Allah subhanahu wa ta'ala aufuate. Katika rehma Allah subhanahu wa ta'ala alionayo juu ya waja wake, hakuwawacha hivi hivi, bali aliwateremshia sheria ambayo watakuwa ni wenye kuifuata sheria kama ile. يقول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. آية مالين وانبيوناني تنو محمد صلى الله عليه وسلم كيش سيسي توفواتا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe na ni mtume wa Allah, amrisho kufuata sheria aliyoiteremsha nani? Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Ittabi' ma uhiya ilayka. Kwa hivyo kila anachokifuata yeye ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sheria aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ولو صفواته ما تمنيو يا wale watu wasiojua. na kaamrisho mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwambia wa anihkum bainahum bima anzal Allah wala tattabi' ahwaahum واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وان احكم بينهم بما انزل الله. نبي صلى الله عليه وسلم امرش واحكم بيناتو قال علي ترمش الله سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواءهم ولا صفوات متمني وياو ذلك ونبيتك واو واحذرهم فهذار ناوسانا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وسيوك كفتين كتك بآذي علي ترمش الله سبحانه وتعالى وكفوات ريزاو ومتمني ونفسزاو. Huyu ni mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrishwa kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi wafuasi wa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akija na amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hatuna khiari isipokuwa ni kuifuata. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. كفهات تكو يزمون زهتون خيارنا نبو يلبو ويكوا نا الله سبحانه وتعالى ننبو يلبو تفنديش أنتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف هكونا سياسة اسبقوا إتكا يؤمبتانا na mfumo na mwenendo aliyotufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufunza isipokuwa ni mafunzo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Kwa hivyo ikiwa ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio bora zaidi, na sisi ni kuifuata. Jambo la kwanza kabisa nitakalizungumzia, na haya maneno mtakuja kuyakumbuka kama si mwaka huu ujao, miaka miwili mitatu, lakini mtakuja kuyakumbuka haya maneno. Tukizungumzia suala la uongozi, Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam atutahadharisha sisi kutokamana na kuwa na pupa ya kuwa kiongozi, ukawa wapigania kuwa wataka wewe uwe mtawala. Ametukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Fudail rahimahullahu ta'ala yaqul la taghbitu al-qudata, msiwaone wivu mkaona wanshinda sana wale waliopewa uongozi. Warhamu ruata, na muwaone huruma wale raia. Waman uli alqadaa faqad dhubiha bila sikin, yeyote anayepewa uongozi akawa ni qadhi au uongozi wowote akawa yuwa hukumu baina ya watu, basi huyu ni kama aliyechinjwa bila ya kisu. Sasa wewe chagua kama ni kibamba, kama ni kigai, chagua kile unachokitaka, lakini anchinjwa huyu. Wa yambaghi lilqadhi idha buliya bilqadha an yakuna yawman fil qadha'i wa yawman fil buka, na yatakikana kwa kiongozi kukadhi anayepewa uongozi siku moja akae ahukumu baina ya watu, siku ya pili akae aliye sana. Fa inna lahu mawqifan baina yadi Allah ta'ala ghadan, atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho na ataulizwa mengi sana. Kwa hivyo tumekatazwa kupigania na kuomba sana uongozi. Je, leo hii ndio hali yetu sisi tulivu? Ama sisi ndio wa kwanza inapopigwa firimbi ya watu kuanza kampeni, mimi nitawafanyia, mimi nitawafanyia, mtu hajui ile masuhudia ambayo ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo ni muhimu kuligusia, yataka tufahamu kuwa madhambi yetu ni sababu ya adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu waishi katika rehma ya mema yao au adhabu ya maovu ya wao wenyewe. Qala ta'ala, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو كما توانجي وانجي أمين نكون إن شاء الله سبحانه وتعالى تنجلي وفنغرية بركات من السماء والأرض إكا ورزقي زواجبية وكلا نجية كتوكجون أشين lakini walikadhibisha, tukawachukua na kuwaadhibu kwa sababu ya yale waliokuwa kiachuma. Kwa hivyo sababu ya adhabu ni madhambi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Hili lazima tulifahamu. Al-Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qala: aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikana masahaba wake akawaambia: ya ma'shar al-muhajirin, akawaita muhajirin, خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. مambo matano mkionjwa nayo naomba ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala msikutane nayo hayo mambo. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هو تذير وشاف مبكى وات وكاو وفاني هوانا وسواس ومذير كبير اسبقوا وتلتي ومراضي الطاعون kipindupindu na maradhi mengine yanaua watu kwa wengi ambayo hayakupatikana kwa wale waliopita. Na leo kuna maradhi mangapi ambayo wale watu wa zamani hawakuyaona, sisi twayaona kwa sababu ya uchafu ulivyokithiri. Tena wakasema hayana dawa. Allahu a'lam. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. أبنا فلينغا نهوات قنغوز ميزان وكبونجة كميزان اسبقوا وتلتوا وكام نبيا ما يشاو يتقوى لمقومه na pia watakuwa na viongozi watakaowadhulumu. Kwa viongozi wakiwa ni madhalimu, nani aliyesababisha? Naam, kura. Atuendelee. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-samaa, na hawatazuia wenye uwezo zile zaka isipokuwa watanyimwa mvua kutoka mbinguni, hazitateremka mvua. ولولا البهائم لم يمطروا, فلو كما سوى نعمة بس حتى مفوة سنجنش إلي مفوة ينش كوى جيليا والي ونعمة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. نهوات بنج أهادي الله سبحانه وتعالى نمتمواتي kumwamini na kuyafuata aliyokuja nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia maadui ambao sio katika wao, yani minal kufar, watachukua baadhi ya vilivyomo katika mikono yao. Wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah wayatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Na viongozi wao watakapoacha kuhukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia wao kwa wao watakuwa wakigongana na kupigana vita wao kwa wao. Yote haya aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam yapo hayapo? Yote yapo, hakuna ambalo halipo. Yote yashapatikana kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasallallahu alaihi wasallam. Wahakadha tafalu dhunub, hivi ndivyo madhambi yanavyofanya watu. Pengine haya ni marefu, uyaone labda ni mazito kuyaelewa, soma aya moja tu. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas. Kwa hivyo viongozi madhali kiuhakika ni amali za raia wao, ndio sababu ya vile viongozi wao kuwa madhalim. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kupanga kila kinachotokea katika huu ulimwengu, kila kitu ni yeye anayepanga. Na ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukakizingatia vizuri, kitizama, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumzia uongozi, ufalme, wakati wote anasibisha vyote hivyo kwa nafsi yake peke yake, wala si kwa mtu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hivyo nani aliyemweka mwanadamu kuwa ni kiongozi na kuwa mtawala katika hii ardhi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Musa alayhi salatu wassalam awaambia watu wake, asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi, huenda mola wenu akamwangamiza adui yenu kisha akawafanya nyinyi ndio viongozi katika hii ardhi. Kwa hivyo anayewafanya wao kuwa viongozi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك مكننا ليوسف في الارض, يعني نحن اللي مكنناه, sisi ndio tumemfanya awe kiongozi Yusuf katika ardhi. والله يؤتي ملكه من يشاء, الله humpa uongozi yule anemtaka, humpa ufalme yule anemtaka. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء watanzi'u al-mulka mimman tasha. Kwa hivyo tumeona kuwa uongozi wakati wowote anapokuwa kiongozi, ujue sio mimi na wewe tuliotia karatasi zetu akawa kiongozi, ni Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua yule awe kiongozi wenu. Unafahamu nazungumza nini? Kuna sababu, lakini ni Allah subhanahu wa ta'ala husema fulani ndio awe kiongozi na akawa anayekadiria mfalme awe nani, rais awe nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kaida aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, kama takunu yuwalla alaykum, kama mlivyo nyinyi ndio viongozi wenu watakavyokuwa. Kwa ushahidi gani? يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ikiwa tutaka wabadilike ni mwanzo sisi tubadilike. Hapa Allah سبحانه وتعالى hakusema إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا رؤساءهم, Allah habadilishi hali ya watu mpaka waondoe viongozi wao wabadilishe. Amesema hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwanzo ni wao mmoja mmoja wabadilike, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia hali zao. Mmoja azungumza na hasira. Sasa nyinyi msipige kura. Subirini wale viongozi watakaowekwa pale kisha mwanze kulalamika. Na nyinyi ndio sababu. Hey baba, haya maneno kuzungumzwa msikitini. Haya mazungumzo kuzungumzwa kwenye mimbari ya Juma. Ikiwa kweli umesoma hii aya, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mimi natakia nini kujiole kiongozi nani? Hani lishi, hani vishi, hakupa chai, hakupa mkate, hakupi lolote. Maadamu alaka yangu na Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni nzuri, nitakula riziki yangu kila siku bila taabu. Awe ni kiongozi ni yule, awe ni yule, hiyo haijalishi. Wewe utakula riziki yako leo nikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile. Hivyo hilo halitusumbui sisi. Linalotusumbua ni kuwa hali yetu iko vipi sisi katika nafsi zetu. Je, tustahili kuwa na kiongozi mzuri ikiwa sisi ni waovu? Tufahamu kitu kimoja. Laqad sallata Allah subhanahu wa ta'ala fir'aun 'ala qaumihi لأنهم كانوا على مستواه. الله سبحانه وتعالى amewasalitishia Firaun juu ya watu wake kwa sababu walikuwa sawa na yeye. Kama qala ta'ala fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Wao wenyewe walikuwa ni mafasik, walikuwa ni waovu, wakastahili kuwekwa kiongozi kama Firaun. فوصفهم بالفسق فلذلك سلط الله عليهم من يناسبهم. الله amewasifa kuwa ni mafasik, kwa hivyo akawaekea kiongozi na kuwasalitishia kiongozi kama wao. Mimi nashindwa kusikia watu wakisema mwizi mkubwa yule, wewe je ukiona tomato inkaa vibaya sokoni uiwata? Wezi hawa kabla ya wale viongozi, uwizi uliuanza wewe kuchini. Kwani ule kiongozi atoka wapi? Atoka huko kuchini. Qala Ibn Taymiyyah kama fi majmu' al-fatawa wal-khafif fastakhaffa qawm qala wal-khafif huwa as-safih alladhi la ya'malu bi'ilmihi bal yattabi' hawahu fastakhaffa qawmahu. Sema الخفيف هو السفيه. نمت سفيه أما يحفنيه كازي علم الله اليومبا بل يقوات ما تمنيه يا نفسياك. روى الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج. تنمفان كتك تاريخ وحجاج بن يوسف الثقفي أما يعلك ونمواج muovu, apigiwa mfano katika uovu. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi asema law takhabasat al-umam faja'at kullu ummatin bi khabithiha. Law kama umma wote wakashindana kwa nani muovu, kila umma wakaleta mtu wao muovu, wajinahum bil hajjaj lakana akhbathu. Sisi tukamleta hajjaji umma huu, tukamleta hajjaji atakuwa ni akhbath alqaum kuliko wote umma waliopita, vile alikuwa muovu muwaji. Haya maneno Umar ibn Abdul Aziz. Sasa yatakuwa tasawur ni kiongozi wa aina gani muwaji, kwa sababu ndogo tu alikuwa kiua. Al-Hasan al-Basri ni mwanachuoni أمسكي أمتو أموابيذنكم لعني الحجاج بن يوسف الثقفي فقال له لا تفعل لا تفعل. لو سيسي قول أغيني تليوناو تكي وانبيوات مسيطوك انجي أطاع يذيونغوزي. الله سبحانه وتعالى سمايذي ثم صلى الله عليه وسلم سمافيلي وتسكيه ويتوناني منافق، مداخل عملاء أو تميوة واو ndio wanavyosema wao. Sikiza maneno ya huyo mwanachuoni, amwambia la taf'al innakum min anfusikum utitum, nyinyi mmejiliwa hivi kutoka manana nafsi zenu wenyewe. Innama nakhafu in uzila alhajjaj au mata an yatawalla alaykum alqirada walkhanazir, sisi tuchelea huyu hajjaj akiondolewa ama akifa wawe viongozi wenu matumbiri na nguruwe kwa amali zenu zilivombovu. Faqad ruwiya anna a'malakum ummalukum wa kama takunu yuwalla alaykum. Hasan al-Basri yamwambia imepokelewa kuwa amali zenu ndiyo viongozi wenu, na vile nyinyi mlivyo ndivyo viongozi wenu watakavyokuwa. منصور ابن أبي الأسود رحمه الله يقول سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذيو هذيو سيسي هو فانيا مظالم وفيونغوزي ومظالم ونزاو بسبب يا مذامبي ولكوكي فانيا نموريزا ma sami'tum yaquluna fihi, umewasikia wanawavioni wazungumza nini kuhusu hii aya? Qala sami'tuhum yaqulun idha fasada an-nasu umira alayhim shararuhum, nimesikia wakisema watu wakiwa waovu basi viongozi wao pia watakuwa waovu kama wao. Kabla hujamlaumu kiongozi jiangalie wewe uko vipi. Ukaanza kulaumu kabla hujajiangalia nafsi yako. Qala Tartushi fi Siraj al-Muluk wa qala Abd al-Malik ibn Marwan. Abd al-Malik ibn Marwan al-Umawi ma'ruf khalifa. Qasema ma anqaftumuna ya ma'shar ar-ra'iyya, hamuja tufanyia uadilifu nyinyi raia wetu. Khalifa ambia raia, hamuja kuwa uadilifu kwetu. Turiduna minna sirata Abi Bakri wa Umar, nyinyi mwataka kwetu sisi tufuate sira Abi Bakri na Umar na njia Abu Bakri na Umar. Wala tasiruna fina wala fi anfusikum bisiratihima, na nyinyi wenyewe mbona kwetu sisi ya mufuati sira nani? Abu Bakr na Umar. Nyinyi mwanzo kuweni kama Abu Bakr na Umar, kisha sisi tutakuwa hivyo. Nas'alullah an yu'ina kullun ala kullin, kisha akamwambia namuomba Allah amsaidie kila mmoja juu ya mwenzake, kila mmoja amsaidie juu ya mwenzake. Ndio mmoja katika khawarij ruya annahu qala li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu لماذا لست كأبي بكر وعمر؟ ينبونا هوكو كما أبو بكر وعمر ولكوا وزوري ولكوا كذا ولكوا كذا فمجي أنا كوا علي بن أبي طالب ولكوا مزوري. أكسيما كو سباب رياء وأبو بكر وعمر إلي كوا ميمي نما صحابة وإنزان شيدة إليوكو نكوا رياء وانغو ووينا وإنزاكو سسان تكوا ذيبي ميمي كما أبو بكر وعمر. Nyinyi ni khawariji ndio raia wetu, tuwafanyeje? Lakini wakati ule ilikuwa mimi ni raia na wenzangu katika masahaba tulikuwa raia. Leo wewe ndio raia wangu, vipi nitakuwa kama Abu Bakr na Umar? Kwa asili ya uovu na dhulma ya viongozi ni kutoka kwetu sisi wenyewe raia. Kwa hivyo usidanganywe eti kukapigwa kampeni tubadilishe kiongozi kutakuja maendeleo. Lan yati ya yawm illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hakuna siku itapita isipokuwa ya baada yake itakuwa mbovu. Kila kukicha waswahili wasema afadhali jana, kila kukicha utasema afadhali jana mpaka watu wakubali kufanya nini, kubadilika kwa nafsi zao. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وقال الحسن البصري, الحسن البصري أميشنا فتنة الحجاج بن يوسف الثقفي أميونا مينجي كتوكا كما خوارج كتوكا كما في ينغوزي كما هاوني ظلمة أليكونا منين أبو سارة هسيما. إن الحجاج عقوبة من الله عز وجل لم تكن. Hakika huyu hajjaj ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haikuwepo kabla. Fala tastaqbilu uqubata Allahi bisayfi, basi msikabili adhabu ya Allah kwa mapanga yenu. Walakin istaqbiluha bitawbatin wa tadarru'in wa istikanatin wa tubu tukfawhu. Ikabilieni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba, kwa kunyenyekea, kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanyeni tauba, Allah subhanahu wa ta'ala atawatushiriza naye huyu bwana. La sivyo, kama alivyosema pale mwanzo, na chelea akiondoka wajimatumbiri na nguruwe ndio tutawale sisi. Qila lilhajjaj ibn Yusuf لما تعدل مثل عمر وأنت قد أدركت خلافته. حجاج ألي دريك خلافة عمر أمضي أمبونا ويم سي معدلف كما عمر نوو لموون عمر ألي بكو معدلف ووجيو عمر ألي بكو معدلف كونين ويهو كما عمر هكوانا وادلف واكي نصلاح ليكوانا عمر. Afalam tara adlahu wa salahahu, hukuona uadilifu wake na wema wake Umar. Faqala, akawaambia wale mabwana, tabadharu ay kunu ka abi dharr fi az-zuhd wa at-taqwa, tabadharu ata'ammaru alaykum aw ata'ammaru lakum, tabadharu ata'ammaru lakum, kuweni kama abi dharr katika zuhud na uchamungu. Mwamjua Abu Dharr ile sahaba, nyinyi kweni hivyo. Ata'ammaru lakum, na mimi nitakuwa Umar juu yenu, nitakuwa na uadilifu sana, nitakuwa na uadilifu juu yenu. Ay uamilukum muamalata Umar fil adl wal insaf, kiwa mtakubali kuwa hivyo, basi na mimi nitaamiliana nyinyi kwa uadilifu na insaf kama alivyokuwa nani عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يؤتي هيا فيزغمز لمنهج اليويك الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله عليه انا منين ما زوري سانا ازغمز قوسو هاو فيونغوزي كتيكا معنى منين ياتي بكوى viongozi huenda kulingana na hali ya wale raia walivyo. Tizama, masahaba walikuwa ni wabora katika kuruni, iliyo bora kabisa ni ya masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala akawachagulia mbora kati ya wao, akamfanya kiongozi wao Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kila zama zilivyosonga mbele na watu walivyobadilika, na viongozi wao pia walibadilika, ikaja mpaka kufikia hali yetu hivi ilivyo. Kisha akasema hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala yakataa kutuwekea sisi, wakati wake mkaima zungumza, kutuwekea sisi mfano wa Muawiya na Umar ibn Abdul Aziz, kuachana na Abu Bakar na Umar. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala yakataa kutuwekea sisi viongozi kama Muawiya na Umar ibn Abdul Aziz, sembusi Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali. Kwa hivyo msitarajie, ikiwa nyinyi ni waovu, kuwa eti atakuja kiongozi mwema awafanyie wema. Ni mpaka mwanzo sisi tubadilike. Tutakapobadilika, Allah subhanahu wa ta'ala atatuwekea wema juu yetu watutawali. Na usimuone wivu sana yule kiongozi, kama alivyokutangulia kutaja, kwa kutawatu wakati wa kampeni kazi yao. Ni uongo mtupu, kila mmoja na uongo wake. Mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya. Aanza kushindana na yule kiongozi ambaye alikuwa pale, au taka yeye ule uongozi. Na akiupata hakuna hata mmoja alifanya. Kuna wengine amuone, sio paka baada ya miaka ipite, kisha kipita miaka mitano atakununua kwa shilingi 100. Sasa ikiwa yeye anunuliwa kwa shilingi 100, wewe watarajia nini? Kuingia yule kiongozi ulimuingiza kwa rushwa, kwa wivi. Wewe watarajia yule awe kama malaika? Haiwezekani. Ikiwa wale wema walikuwa wakikosea, je, hawa leo ama watu wanaoishi wengi ni waovu, waliaadhu billah? Kwa hivyo ni watu wabadilike. Wakibadilika, Allah subhanahu wa ta'ala ataubashi. Tayyib, ni njia gani ya kubadilika? Je, ni njia ya kulingania watu katika masiasa yasiyoeleweka? Njia ya kubadilika ni kuwafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaregesha watu katika tauhid ambao wengi waislamu hawaifahamu, kuwaregesha watu katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwaeleze waielewe. Ama tukitaka watokomee wazidi kuwa waovu, basi tuwaingize kwenye masiasa, tufungishe nyoyo zao na viti vya uongozi, tusahau kufungisha nyoyo za watu na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao watamwabudu yule aliyeko juu ya arshi. Sisi tuelekeza watu katika viti. Tukiingia sisi tutafanya. Kamkuta imamu wa msikiti ana mrengo wake. Rabbi, nyinyi mlikuwa muona ni mzaha. Wallahi salati fi masjid salati al-isha. Tasisa hao. Baada salati al-isha, sallana al-isha, salla bina al-imam. Alipomaliza kuswalisha imam akasimama msikitini. Tena amesimama na jazba, mpaka ukimwona washtuka, yani labda kuna kitu, yani kimetokea pari, yani kitu cha ajabu. Atakutambua nani babangu? Wajua hawa maimamu wa kihizbu wa vituko wewe. Aweza kuwa nikosana mtu kwenye Facebook, yuaje kujibu pale kwa salatu ya Isha. Wafanye hivyo. Wajua kuna mmoja sema, wajua mtu ukimkaribisha kwako afaa kuheshimu, aketi na wewe vizuri, na mimi kumbe namkaribisha mtu kwenye Facebook sijui vipi mimi. Lakini huyu kwa fulo huyu namkaribisha mimi sasa mambo yako hayo tulete hapo. Huyo ansimama asema sitaji mimi. Kiongozi fulani tulikuwa na mkataba na yeye. Sisi kama viongozi wa Kiislamu, sasa aulizwa kwenye TV, kwenye habari ya saa moja, pale imamu afuatiliza habari ya saa moja, amekanusha kuwa na mkataba na sisi. Ya ima kubali kesho atangaze kuwa na mkataba na sisi, ama atatambua. Kisha sasa ndio atajua kama hii ni kampunji ndogo. Yaani msikiti wetu ni kampunji ndogo, si kubwa. Mwanzo ni kampunji, sijui ni kampunji wapi, lakini kwa tishia hilo jina tu. Wapi? Nairobi. Haya, kuitwa kamkunji sehemu yetu hivi ya siasa sana. Almuhimu, huyu bwana aita msikiti kuwa ni kamkunji ndogo. Angalia wale ratibu waliokaa pale, wewe wawalea katika njia gani? Wawalea katika njia ya siasa, ya fujo, ya balaa. Na pale pale katika maamuma, na hakika kuna wengine watakuwa katika mrengo usiokuwa huo mrengo wako. Kwa hivyo umejiweka katika hali ambayo aweza tokea mtu pale akakutusi, mkaanza kuvutana, sababu ni hizbia ya vyama, tena vya kidemokrasia. Kwa hivyo Allah, Allah, tuamkeni, usimuone mtu akajivika nguo ya sunna ukadhania ni katika watu wa sunna. Amkeni ndugu zanguni, tujue ni nani watu wa haki wa sunna wakafuatwa, ambao watakuelekeza katika qala Allahu qala rasuluhu, wala sio kutumia akili zao wakapeleka watu kwa fikra zao na wao wajiita hivyo. Sisi ni watu wa fikra, sisi ni watu wa fikra, wako wale waliosoma dini na sisi ni watu wa fikra. Kwa hiyo fikra zetu zinazopeleka, kuna mmoja paka akasema mimi nishajitoa kwenye minyororo ya kusikiza kina Fauzana Rabi al-Madkhali, siko katika nyororo hizo, sijui Fauzana nsema, sijui Bimbaza nsema, Uthemina nsema, hayo siyatacha mimi, nimejikomboa kifikra. Maneno haya ya kinaswara naswara situletee hapa. Kombozi mkombozi, kumbwa nini? Mimi najikomboa kifikra. Ndio umejiingiza haswa kwenye utumwa, kwa kukataa ule utumwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili yake. Kanda kuna utumwa wa shetani sallallahu alaihi wasallam. Kirimi nitasimamia hapa insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,